timmerbedrijf Kees Bosma. Een vertrouwd adres als het gaat om onderhoud, renovatie, verbouw of interieurbouw. Timmerbedrijf Kees Bosma. Belt u eens geheel vrijblijvend 02280 172 87. Timmerbedrijf Kees Bosma. Vindt u aan de Laars 6 in Enkhuizen.